Ndugu zangu wapenzi wangu, mwenzenu naumia, naumia kwa mapendo ni mupenda hata kijamani na wapia. Ndugu zangu wapenzi wangu, mwenzenu naumia, naumia kwa mapendo ni mupenda hata kijamani na wapia. Nina hata moja njia wangu.